No em fa cap gràcia passar pel parc de Sant Jordi a certes hores. Durant el dia, el parc és un espai molt transitat, molt agradable, i sempre hi ha gent. Però a partir de certes hores no hi ha quasi bé ningú. És un espai un tant perillós, té racons massa foscos, on de vegades te pots trobar persones que et donen una sorpresa. Hi han hagut agressions i sembla que si et passa alguna cosa no apareixerà ningú.